الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. 71'de kaldık o zaman. 71'de kaldık değil mi? Tam bitiremedik. 71'de kaldık. Evet. Bitirmedik canım. Biraz giriş yaptık. Zaten giriş yaptım. O girişte ayete girmeden şey yaptık. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen hafta bir konuyu ya giriş yapıyorduk. Bu ayeti anlamak için bir ön bilgi veriyorduk. Demiştik ki dünya hayatı iyilik üzerine kurulmuştur. Bütün varlıklarda bu böyledir. Sağlık insanın biyolojik yapısı için önemli olandır. Hastalık, mikrop sonradan gelir, insanı hasta yapar. Efendim, mikrop girer. Manevi bakımdan da önemli olan iyidir. Allah insanı iyi olarak yaratır. Fakat sonradan insanoğlu yoldan çıkar. Yani onun kötülüğü mutlak değildir. Yaratılıştan değildir. Sonradan kötü olur insan. Ama asıl olan onun iyi yaratılmış olmasıdır. Buna fıtrat diyoruz biz. Dolayısıyla ama sonradan olan olaylar insanları birbirine düşürüyor. İnsanları birbirine kavga ettiriyor. Yani bu kavga tarzı aileden başlıyor, iki kişi arasında başlıyor. Ebeveyn çocuklar arasında başlıyor. Böyle dalga dalga gidiyor ve de bakıyorsun ki toplumun kendi içindeki gruplar arasında, buna Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinde Salih peygamberin Semud kavmini anlatırken çete diyor Allah-u Teala. Çeteler. Tis'atu rahd. 9 tane çete vardı diyor Semud kavminin içinde. 9 çete. Yani 9 tane mafya diyelim bugün buna. 9 grup, büyük grup. Yani toplumu sarsan, toplumda deprem meydana getiren, sosyal hayatı tehlikeye getiren o Neml suresinde 9 tane çete vardı. Önümüzdeki cuma bu çeteleri yazdım. Önümüzdeki cuma onu okuyacaksınız. Efendim. Şimdi bugünkü çetelere geliyorsun, bakıyorsun. Çeşitli çeteler var toplum hayatında. Bu çatışma meydana getiriyor. Sonra bakıyorsun devletler arası, toplumlar arası çatışmalar meydana geliyor. Yani her halükarda savaş denen saldırma, nefsi müdafaa etme ve böylece savaşın meydana gelmesi de hayatın kendi, sosyal hayatın kendi içeriğinde oluyor. Doğal olarak oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de savaşla ilgili ayetler vardır. Böyle nefsi müdafaa yapmak gibi kendini, kendi namusunu, vatanını, bayrağını, milletini efendim müdafaa etme için savaş da tabii olarak çıkıyor meydana. Yani mesela bizim nefsimizle mücadelemiz vardır kendi içimizde. Nefse karşı kendimizi korurken akıl savaş veriyor, cihat yapıyor diyor Peygamberimiz. Aynı zamanda şeytanla mücadele veriyorsun. Onunla da manevi bir mücadele veriyorsun. İnsanlarla mücadele veriyor. İyilerle kötüler mücadele veriyor. Ve böylece savaş denen bir olay da hayatın tabiatı içerisinde cereyan ediyor. İşte bununla ilgili ayet-i kerime bugün ele alacağız. Yani bir mücadele Müslüman verecek diyor Allah'ta. Bunu şimdi ayete mana verelim. Bu dediğimi orada uyarlayalım. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. Hudu hizrakum, tedbirinizi alın. Bak, tedbirinizi alın. Fenfuru sübatin, gruplar halinde savaşa çıkın, müdafaa yapın. Evin furu cemiyat yahut bütün halk olarak bu mücadeleye çıkın. Ya gruplar halinde ya tamamen tüm toplum olarak savaşa çıkın, mücadeleyi verin. Buna hazır olun. Yani Allah diyor ki siz gruplar halinde veya bir bütün olarak savaşa çıkmadıkça, buna hazırlıklı olmadıkça ben sizin adınıza savaşmam. Müslümanla kafirin farkı, Müslüman hazırlıklı olacak, gerekeni yapacak, savaş tedbirini alacak, ben de yardım edeceğim. Fark bu olacak. O zaman sen kafiri yeneceksin. Ama sen hazırlanmadan, sen bir şey yapmadan, olduğun yerde oturarak ben savaş yapmam. Senin adına. Sen hazırlıklı olacak çünkü. Burada bunu söylüyor bak. Şimdi buradaki yani hudu hizrakum dediği tedbirinizi alın dediği şeyi açıklarken gruplar halinde veya bir bütün olarak tüm yakın toplum beraber. Tabii bunun bugün bununla ilgili bir boyutlar vardır. Boyutları vardır bu mücadelenin, bu hazırlığın. Örneğin bugün dünyada bir kültür savaşı var. Ha, kültürde hazırlıklı olacaksın diyor. Gruplar halinde veya tüm toplum bir bilinç kazanacak. Kültür bilinci, kendi kültürünü, kendi manevi kültürünü müdafaa edecek. Senin adına bunu başkası yapamaz. Yani bir millet kendi inancını, kendi manevi kültürünü, kendi değerlerini, kendi ahlaki değerlerini korumak mecburiyetindedir. Buna hazırlıklı olacaksın. Nasıl hazırlıklı olacaksın? Bilgi öğreneceksin. Üniversitede efendim ilim yapacaksın, bilgi yapacaksın, kendini yenileyeceksin. O şekilde kendini ancak buna hazırlıklı olursun. Kültür mücadelesine. Anlıyor musun? Kültür savaşı var bugün dünyada. Bugün dünyadaki savaş kültür savaşıdır. Diğer savaşlar buna yardımcıdır. Esas savaş kültür mücadelesidir. Şimdi bu mücadeleyi veriyor. Adamlar mücadeleyi yapıyor. Bugün kültür mücadelesini İngiltere kazanmış. Kim ne derse desin. Bugün dünya, bütün dünya İngilizce yer. Bitti. Adam imparatorluğunu kurmuş. Ben imparatorluğunu kurmuşum. İmparator kim? İngiltere. İmparator benim. Ha, o bütün dünya nüfusu benim sınırlarımın dahilindeki kullarımdır diyor. Evet. Bunun farkında değil. Adamlar çalışmışlar. Muntazam, mükemmel bir Amerika bile onların uşağıdır. Yani Amerika bile kültür mücadelesini veremedi İngilizceye karşı. Ve kaybetti İngilizce. Ve bugün Amerika İngilizce. Bitti. Dünya İngilizce arıyor bugün. Böyle bir kültür mücadelesine hazırlıklı olmalıydı diyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Müslüman kendi dilini, dünyaya, kültürünü egemen kılması gerekmez miydi? Ha ne oldu şimdi? Şimdi herkes İngilizce arıyor. Bütün kitaplar İngilizce arıyor. Bütün kongreler İngilizce veriliyor. Bu kadar güçlü bir onur İngilizler için. Bu bir onurdur. Bu bir şereftir. Bu muhteşem bir bayraktır. Bu muhteşem bir zaferdir. Evet. Bak, kültür savaşını kazandı adam. Bitti. Sen ne dersen de diyor. Benim dilimi konuşacaksın diyor. Bunu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim söylemiş. İşte burada grup dediği var ya, üniversite grubu, eğitim grubu, siyaset grubu manasında meslekleri anlatıyor. Ekonomistler, bugün İngilizce bilen insan aranmıyor mu Türkiye'de, nerede olsa olsun, ticarette, her yerde İngilizce bilen eleman aranıyor. Çünkü bütün ticaret işleri İngilizce yürüyor kardeşim. Adam bunu koymuş. İşte burada grup dediği olay bu. Yani bir toplumun içerisinde siyasetçiler grubu, eğitimciler grubu, ekonomistler grubu filan, bu gruplar kendini kültürle ilgili mücadeleye hazırlamalı. Bakın şimdi ayeti nasıl anlatıyorum, anlıyor musun? Nerelere geldik görüyor, anlıyor musun? Böyle bir tefsir bulamazsın. Yok öyle bir şey. Ha bugün siyasi mücadele var. Değil mi? Bu siyaset mücadelesinde kim kazanıyor? Kim hazırlıklı? Kim, kime akıl danışılıyor? Buna bakacaksın. Allah-u Teala diyor ki Kur'an'da diğer ayetlerde, mesela Ali İmran suresinde, mesela Bakara suresinde, siz dünyaya akıl vereceksiniz. Ben bunun için sizi yetiştirdim diyor Allah-u Teala. Müslüman dünyaya akıl verir. Müslüman başkasından akıl almaz. Buna hazırlıklı olacaksın. Akıl vermeye hazırlıklı olacaksın. Akıl almaya değil. Bu bir siyaset mücadelesidir. Bu bir bilimsel mücadele var bugün. Hangi ilacı yaptın sen? Yok. Onlar birileri yapıyor, sen o ilacı kullanıyorsun. Hastanı bile tedavi edemiyorsun. Çocuğuna mama bile bulamıyorsun. Evet, sonra diyeceksin ki ben Müslümanlığı yaşıyorum. Nasıl yaşıyorsun? De bana bakayım. Hangi mücadeleyi verdin? Bilimsel mücadelede, siyaset mücadelesinde, ekonomik mücadelede kaç tane şeyin var senin? Ne diyorsunuz ona? Marka. Marka var mı? Hangi şeyde marka ürettin? İşte olay bu. Bu, yani hazırlıklı olun derken grup halinde veya toplu halde, bu kültürel mücadele, siyasi mücadele, ekonomik mücadeleyi kastediyor ve sonra da savaşı kastediyor. Bayağı bizim bildiğimiz savaş. Yani hakikaten orduların birbiriyle karşı karşıya savaşması için gerekli olan teçhizatı elde edin, hazırlayın. Fa'tedu aleyhi bimisli ma'tede aleykum. Düşman size neyi hazırladıysa ona denk savaş teknolojisi hazırlayacaksın diyor Allah-u Teala. Fark, ben sana yardım edeceğim. Fark bu, orada geleceksin. Baba. Sen düşmanının savaş teknolojisine ayarda eşit teknoloji üreteceksin. Fark, ben sana yardım edeceğim. Sen onu yapmadın. Yok öyle bir şey. Ayet de ben söylemiyorum. Enfal suresinde söylüyor Allah. Ben söylemiyorum ya. Burada tedbirini al dediği bu. Savaş teknolojisini üreteceksin. Savaşa hazırlıklı olacaksın. Kendi namusunu, kendi bayrağını, kendi vatanını koruman için savaşacaksın. Gerektiğine saldırırsa sana tabii. Saldırırsa sana. Ama onun için de hazırlıklı olmak gerekiyor diyor. Baba. Şimdi sen hazırlıklı değilsen senin karakolunu basarlar, 8 taneyi alırlar. Hazırlıklı değilsin çünkü. Bu kadar basit. Ne konuşup duruyor anlamıyorum. Hazır değildin orada işte. Hazır olsaydın görürdün onları, yakalardın, onlar seni öldürmeden sen onları öldürürdün. Bu kadar basit. Bunu 1400 sene evvel söylemiş. İstihbaratını hazırlamasan, memleğini yapmazsan, aha işte, aha, sonra ağlarsın, oturup ağlarsın, sonra operasyon yapıyorum dersin. Yani öldükten sonra operasyon yaparsın. Şimdi burada, bakınız 1400 sene evvel kıyamete kadar Allahu Teala Müslümanın uygulaması gereken temel kanunu kuruyor. Müslüman her zaman kendine saldıranlara karşı hazırlıklı olacak. Bunu grup halinde yapacak, meslekler halinde yapacak, meslek grupları yapacak. Bunu aynı zamanda topluca bütün toplum bu kültürel bilinci kazanacak. Yani bütün toplum savaşa girmeyecek ama gerektiğinde bunu hazırlıklı olan grup yapacak, asker grubu yapacak ama kültürel savaşı tüm toplum verecek. Tabii. Yani öyle bir kişinin olmasıyla olmaz bu. Bütün toplum kültürel bilinç kazanacak ve kendi manevi kültürünün bilincini kazanacak ve onun mücadelesini verecek. Olay bu. Şimdi görüyor musunuz ayeti? İşte bu, hani başlangıçta anlatmış olduğum savaş dediğimiz olay toplumun hayatında kendiliğinden çıkar bu. Kötüler çünkü saldırıyorlar. Kötüler saldırdığı için diyor Allah-u Teala, İyiler kötülere karşı mücadele vermezse dünya fesada gider diyor. Bakara suresinde. Öteden 40. ayette söylüyor Hac suresinde. İyiler kötüleri engellemese yeryüzünde ne bir cami Allah'ın adının anıldığı, ne bir kilise, ne bir havra bulamaz. Yıkılıp gider, kötüler tahrip eder diyor Allah. Şimdi sen bilgi bakımından, iman bakımından, aklı kullanma bakımından hazırlıklı değilsen nefse karşı, nefis seni kullanır kardeş. Kullanır. Hazırlıklı olacaksın diyor. Şeytana karşı. Sen bilgisiz cahilsen, dilini bilmezsen, imanın yoksa şeytana karşı nasıl mücadele vereceksin? Yani bunu bütün boyutlarıyla ele aldığımız zaman, bakın bu ayet en azından 15 dakika oldu ve bu ayeti anlatamadık. Küçük bir ayet olmasına rağmen. Ama çok ilginç bir konuyu burada Allah-u Teala koymuş. Ama böyle anlaşılmamış bu ayet. Çünkü biz kültürel mücadeleyi de İslam alemi kaybetmiş. Kültür mücadelesini kaybettik. Yani bu kesin. Yani hiç bunun öte yolu orada mı yok ya? Yani. Bütün o Kabe'ye giden yollarda bile İngilizce yazılıyor. Görmüyor musun? Öyle adam koymuş. Bitti. Yolu orada mı yok ya? Yani. Evet diyor. Benim turistim gelecek sana İngilizce yazacaksın onu diyor. İşarete İngilizce yazacaksın diyor. Sen Türkçe İngilizce yazar mı adam oradan hiç? İşaret. Böyle bir şey var mı? İşte bunu anlayın. Ne kadar çalışmadığımızı, tembellik ettiğimizi, ne kadar zaman katili olduğumuzu, killing time dediğimiz zaman katili olduğumuzu anlayın. Yani bu çalışmamanın neticesidir bu. Bizden önceki nesillerin, beni bile gönderdiler İngiltere'ye, adamların önünde oturdum İngilizce öğrendim ya. Lan kahrolsun dedim be. Haba haba adamlara, bu sarhoşların önünde İngilizce öğreneceğim ya. Benden evvelkilere kahrettim. Bana yanlış bir dünya bıraktılar. Yanlış bir seviye bıraktılar. Niye o gelmiyor buraya Türkçeyi benden öğrenmiyor ya? Bizim teknik direktörümüz Fatih Terim gitti İtalya'ya, hemen İtalyanca'yı öğrendi ama onların ki burada 5 sene duruyor teknik direktör, bir tane kelime Türkçe beyanat vermiyor. Öğrenmiyor. Kabul etmiyor. Ne öğreneceğim de ne olacak? Lazım değil ki bana. Anladın mı şimdi? Gayet basit. Gayet basit. Şimdi Allah-u Teala dönüyor Müslümanlara. Diyor ki, bunlar hep Müslümanlara anlatıyor da. Ve inne minküm lemen leyubelta. Sizden bazınız ağırdan alacak. Savaşa çıkmayacak. Hep ağırdan alıyoruz ya. Ağırdan alacak diyor. Fe in asabetküm, size dokunursa musibetün, bir bela. Yani Müslümanlar savaşa gidiyor, fakat Müslümanlar içerisinde böyle münafıkımsı adamlar var. Bunlar savaşa çıkmak istemiyorlar. Efendim, siz de savaşa gittiniz, size bir bela dokunursa, yani bir mağlubiyet falan olursa, gâle gad en amallahu aleyye, diyecek ki Allah bize lütfetti, bana lütfetti ki katılmadım bu Müslümanlara. Müslümanların içinde olanları anlatıyor. Ha? Ve inne minküm diyor. Sizden bazıları. O da mini tebriziyedir. İzlem eküm ma'hum şehida. İyi ki onlarla beraber gitmedik savaşa. Allah bize bu lütufta bulundu da bu musibet bize vurmadı. Derler. Sizden bazıları. Allah'a şükür bu hale gelmedik biz. Yani bizim gençlerimiz savaşıyorlar, mücadele veriyorlar, ölüyorlar. Efendim gözünü kırpmadan gidiyor. Efendim hatta yaşlılar bile yazılıyor, gideceğiz Kıbrıs'a, savaşacağız diye. Ben Kıbrıs'ta 1974'te falan. Şimdi böyleleri var. Bunların problemleri nelerdir diye soracağız şimdi Allah'a da. Allah-u Teala aşağıda ben açıklıyor muyum diyordu. Merak etme diyor. Sabret. Git aşağı doğru bulacaksın. Şimdi bazıları yavaş davranır. Mücadelede. Yavaş davrandığı zaman şeytan onu bıkıyor. Nefis onu bıkıyor. Nefse karşı, şeytana karşı yavaş olmayacaksın. Veya düşmana karşı, hakiki düşmana karşı savaşa giderken yavaş davranmayacaksın. Ayağın sürçmeyecek. Ayak sürçmeyecek. Efendim, şimdi bunlar diyor, tehlikeli adamlar, bunları haber veriyor. Müslümanlara haber veriyor, böyle adamlar olur diyor. Bir toplumun içerisinde kendisini Müslüman olup söyler ama savaşa gidildiği zaman da ağırdan alır diyor. Gitmek istemez diyor. Böyleleri çıkarmıyor. Buna tüm. Bu kadar detaya giriyor yani. Bu kadar. Ağırdan alanları bile anlatıyor. Savaşa giderken. Size bir bela dokunsa, bir mağlubiyet olsa, Allah'a inandığı için Allah bize lütfettidir. Vay vay vay vay vay vay. İyi ki onlarla beraber olamadık. Bak onlar mağlup oldular, öldüler, telef oldular, düşmana mağlup oldular, biz de burada kaldık yani. Derler diyor, böyle olanlar var. Siz bunu bilmezsin. Ben bilirim onların gönlünü diyor Allah. Haber vereyim size. وَلَيْنْ اَسَابَكُمْ Size isabet etse, فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir zafer, Allah'tan bir fazilet, bir erdem, yani zafer. Size isabet etse o savaşta. لَيَقُولَنَّ Elbette diyecekler ki onlar. كَاَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتُمْ Sanki onlarla sizin aranızda bir sevgi, muhabbet meselesi olmamış gibi. Olmamış gibi derler. يَا لَيْتَنِ كُنْتُ مَعْهُمْ Ne olaydı onlarla beraber olaydım derler. Baba. فَاَفُوزَ فَوْزَنْ عَظِيمَ Bu büyük zaferden de bir şey elde etseydik derlerdi. Bunlar böyle. Münafık varıdır bunlar. Bunlar Müslümandır ama diyor Allah-u Teala. Müslümanların arasında bulunuyorlar ama Allah'a da inanıyorlar. Allah'tan bahsediyorlar. Lütuftan bahsediyorlar. Böyle bunları da biliyorlar. Lütufu mutufu filan biliyorlar da. Ama diyor zaferi kaybettiğiniz zaman İyi ki onların arasında bulunmadık. Bize Allah lütfetti bizi dedik onlara. Ama sefer olduğu zaman da derler ki keşke onların arasında olsaydık da efendim biz de o zaferden elde etseydik derler. Bu adamları iyi tanıyın. Bak bunu bu ayet anlatıyor. Kıyamete kadar. Böyle adamlar olur toplumda vardır diyor. Bu doğrudur. Ama dikkat edin onlara. Onlara aldanma. Onlar sizi bırakırlar. Savaşa gelirler de sizi yolda bırakırlar. Onun Tevbe suresinde peygamber dedi ki Allah-u Teala sakın onları savaşa yanına alma. Onlar istihbaratı düşmana verirler. İhanet ederler. Şimdi bu tip münafıkvari insanlar bunlar niye anlatıyor? Bize diyor ki siz böyle münafık olmayın. Yani millet savaşırken siz savaşa katılın. Efendim ayak sürçmeyin. Efendim gitmemezlik etmeyin. Böyle konuşmayın. Bu konuşuğu ben biliyorum. Bunları kalbinizden geçtiğini ben biliyorum. Yapmayın böyle. Beni aldatmaya kalkmayın. İnsanları aldatırsınız ama beni aldatamazsınız. Müslümana bu yakışmaz. Böyle çifte standart oynamak yakışmaz. Bu münafıklık alametidir bu. Böyle olmaz. Savaşı kazandığı zaman da başka, savaş kaybedildiği zaman başka. Böyle Müslüman şahsiyeti olmaz bu Allah'ta. Bunu anlatıyor, bize eğitim veriyor yani. Ha, savaş fakültesinde yani harbiyede bize eğitim. Yani harbiyede ders verebiliriz Allah'ta. Kur'an Üniversitesi'nin harbiye fakültesinde ders. Çünkü savaş anında bu tip insanların psikolojisi ortaya çıkar. Bunları bilemezsin ki. Rahattayken adam Müslüman, o da geliyor namaz kılıyor. Efendim gayet iyi, kendini Müslüman görüyor filan. Ama savaş anı olduğu an bu adamın karakteri ortaya çıkar. Nasıl dans etmeye başlar, çifte standart yapmaya başlar diyor Allah-u Teala. Bunu anlatıyor. Sen öyle olma diyor. Müslüman diyor ki sen böyle olma. Bizi eğitiyor ya. Müslüman Allah yolunda mücadele vereceği zaman asla gözünü budaktan ayırmaz. Asla geri durmaz. İşte Çanakkale zaferini, İstiklal Savaşı'nı bak kadınlar bile gitti mermi taşıdılar da. Kadın ne dedi kocasına İstiklal Savaşı'nda? Savaşa gitmezsen senin hanımın değilim dedi. Gideceksin. İşte Müslüman kadın bu. Bak ne anlayacağım. Anlaşıldı mı? Benim kocam değilsin. Gideceksin. Şimdi فَلْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلْيُقَاتِلْ ona dense savaş ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah uğruna اَلَّذ۪ينَ o kimselere ki يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا dünya hayatını alırlar بِالْآخِرَةِ ahirete karşı. Bunlara Allah yolunda savaşın derse اَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ kim Allah uğruna savaşırsa فَيُقْتَلْ öldürülürse اَوْ يَغْلِبْ yahut galip gelirse, zafere gelirse فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا her iki durumda da onlara büyük ödül var. İster ödül öldürülsün, İster galip gelsin, dünyada kalsın, zaferi kazansın, bunlara büyük ödül vardır diyor. Şimdi yukarıdaki anlattığımız savaşa çıkmak istemeyen leyupatten dediğimiz bu adamlar neden böyle yaparlar ya Rabbi diye bir soru sorsak o sorunun cevabını bu ayette ver. Son okuduğum ayette verdi. Yani biz ona soru yöneltiyoruz, bunu yönelteceğimizi bildik. Allah, kulum bunu okuyacak şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i. Ha böyle bir hüküm koyduk buraya, bunu anlattık ama bunun sebebini soracak şimdi. Bunu Allah bilmez mi? Bilir. Bildiği için de cevabını verdi. Bize de o cevabı o ayetin içinde olduğunu bulmak düşüyor yani. Bizim yaptığımız o. Diyor ki, bu adamların zoru dünyayı almışlar da ahireti bırakmışlar bundan dolayıdır. Yani niye savaşa gitmiyor? Niye istemiyor? Çünkü bu adamlar ahirete inanmıyor. Ahireti terk etmişler. Dünya hayatını istiyor. Bu dünya hayatı ona, onun tercihindedir. Onu tercih ediyor. Dünya hayatını tercih ediyor. Onun için bunu kaybetti. Ha, mesele imanda. Yani hastalık imandaymış be. Baba baba baba. Ayet muhteşem cevap veriyor burada şimdi. Diyor ki, şimdi insanlara diyor Allah-u Teala, ben özgürlük vermişim diyor Allah. İster dünyayı seçer, ister ahireti seçer. Bunu Kur'an'da defalarca anlatır Allah-u Teala. Mesela bunlardan bir tanesi İbrahim suresinin başındadır. Üçüncü ayet falan olabilir veya ikinci ayet. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kafirler diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet olması lazım. Kafirler dünya hayatını tercih ederler, ahiret hayatını bırakırlar. Müslüman kafir gibi olamaz diyor burada şimdi. Onu anlatıyor burada. Dünyayı alıp ahireti veremezsin sen. Verirsen böyle olur işte, yukarıdakini yaparsın. Ha. Demek ki bu adamın ahirete iman konusunda problemi var. Bu iman, yani mahşerde ben bu savaşa gidersem şehit olacağım. Ben cenneti kazanacağım. En üst makamda olacağım. Peygamberlerle beraber olacağım ben cennette. Böyle bir imanı bunun yok. Bunun imanı defolu. Allah'a inanıyor ama ahiret yok diyor. Ahireti bırakmış diyor, dünyaya almış bu adam. Anlıyor musunuz şimdi burada? Bakın, o kadar güzel analiz yapıyor ki Allah-u Teala. O kadar tahlil, tahlil diyoruz ya, tahlil. Eskiden tahlil derdik, şimdi analiz diyoruz. Analiz neymiş? Analiz, analyze dedim ya size, fikri açıklamak, detaylarına, parçalarına bölmek, analyze. Efendim, tahlil de Arapçadır. O da aynı manaya gelir. Ama Türkçesi nedir? Buyur cenaze namazı. Arapçasını biliyoruz, İngilizcesini biliyoruz, efendim, Latincesini biliyoruz ama açıklamak, detaylı açıklamak diyelim ona yani Türkçesi. Şimdi bu kadar detayına giriyor Allah-u Teala konunun. Diyor ki bu adamların gönülde problemleri var. Gönülde. Bunların bu davranışlarının arkasındaki neden gönüldeki imanın zaafıdır. Yaralı olmasıdır. Defolu olmasıdır o imanın. Bu adamlar dünyaya tapıyorlar. Ahireti bırakıyorlar. Bu nedenle böyledirler bunlar. İşte muhteşem bir açılım yapıyor. Halbuki şöyle bilmeleri gerekir. Şuna inanmaları gerekir. Kim Allah yolunda mücadele verirken öldürülürse veya galip gelirse çok büyük bir ödül vardır ona. Bunu bilmeleri gerekir. Bak. Öte taraftan diyor ayette, nerede? Tevbe suresinin son kısımlarında buyuruyor ki Allah-u Teala, اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ yuqatiluna fi sabilillah feyaktuluna ve yuqtaluna va'den aleyh hakkan. Bunu da bilmesi lazım. Diyor ki Allah-u Teala, ben diyor müminlerin nefislerini, mallarını satın aldım. Mümine dedim ki malını ver, canını da ver. Ya Rabbi verdim, teslim olacaksın ya. Ya Müslüman demek teslim olmak demek. Allah istiyor senden canını, vereceksin. Hayvanı kurban ediyorsun da kendin kurban olmayacak mı? Kurban olacaksın benim yoluma diyor Allah-u Teala. De. Malını, canını alırım diyor. E niye karşılık alırsın onu ya Rabbi? Bi enne lehumul cennet. Cenneti vereceğim bana da. Ben cenneti vereceğim, sen malınla canını vereceksin. Hangisini istersin? Cenneti isteyeceksin da diyor, bu tersi yapacaksın da. Bak, ayete bak. Evet. Ben söyleyeyim. Yukatilune fisebilillah. Bu Müslümanlar, işte bu Müslümanlar, buna inananlar, bunu yapanlar, bu alışverişi yapanlar, Allah yolunda mücadele verirler, savaşırlar, öldürülürler, öldürürler. Vaden aleyhi hakka. Bu bir haktır onlar için. Bu benim bir sözümdür onlar için. Onlara cennetimi vereceğim bir sözdür bu. Tevrat'ta da bu böyledir. Fit Tevrat'ı vel İncil'i vel Kur'an. İncil'de de böyledir. Kur'an'da da böyledir. Bütün kitaplara bunu koymuşum. Benim kulum bana malını, canını verir, feda eder. Ben öyle yok. Ama bunun karşılığı değil. Bu alışveriş, ben cenneti vereceğim. Şimdi burada yani bu büyük büyük ödül nedir? Dedi ya burada ki ecrin azıma büyük ödül vereceğim ona. Diyor ya Allah-u Teala. Galip gelse de ölse de büyük ödül. O ödülü anlattık şimdi orada. Bak. Onun cevabını orada verdik. Bunun bir cevabı da Ali İmran suresindedir. Bak. Oraya gidelim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ. Sakın ha, Allah yolunda öldürüleni ölü zannetmeyin. بَلْ اَحْيَامُ. Onlar diridir. عِنْدَ رَبِّهِمْ. Rableri katında yurzakun, rızıklandırılıyorlar. Özel bir beslenme verdim ben onlara. Benim uğruma savaşta ölen şehitlere özel bir beslenme, bir sofra hazırlamışım benim katımda diyor Allah-u Teala. Siz onu zannettiniz ki öldü, koyduk onu mezara. O ölü değil. O hayattadır. Ay ödül bu işte. Ha bunu bilecek işte diyor. Şimdi bunları bilmeyince bunu bilmeyince inanmıyor. İnanmayınca da diyor işte savaşa çıkmıyor, mücadeleye çıkmıyor diyor. Bakın nasıl anlatıyor konuyu görüyor musun? Nasıl detaylarına iniyor. Yüce Allah en ince kılcal damarları ameliyat yapıyor. Gönülde ameliyat yapıyor baba. Diyor ki gönülde ahirete iman konusundaki damar tıkalı. Nasıl benim göğsümdeki damar tıkandı, gittik ameliyat yaptık onu. Aha burada şimdi ameliyat yapıyor Allah-u Teala. Kolesterol tıkattı. İmansızlık tıkattı diyor damarı. Damar tıkandı. Ben ameliyat yapıyorum oraya diyor şimdi Allah-u Teala. Gönül ameliyatı yapıyor. Devam ediyor şimdi bak. Şimdi işi değiştirdik. Aynı konu. Fakat bak neler soracak şimdi. Ve maaleküm. Size ne oluyor? Soruyor şimdi Allah. Bizi muhatap alıyor şimdi. Müslümanız ya. Ha. Ne oluyor size diyor Allah. La tukatilune fi sebilillah. Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Ne oluyor size? Ne var size? Neye zorunuz var? Vel mustalafine minel ricali vel nisai vel vildani. Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan feryat eden, zayıf kalan, çaresiz kalan diyelim buna, bu manaya verelim. Müstalaf kelimesine daha güzel oldu değil mi Ramazan? Yani böyle manaya verirsek. Ya ne oluyor size? Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan çaresiz olanlar uğruna niye mücadele vermiyorsunuz? Oy, oy, oy. Bak, bak, bak. Ellezine, bu çaresiz çocuklar, bu çaresiz kadınlar, bu çaresiz erkekler. Şöyle diyorlar. Yekulune, Rabbena ahricna min hadihil qaryati zalimi ehliha. Ya Rabbi, halkı zalim olan şu ülkeden bizi çıkar ya Rabbi diye feryat ediyorlar. Bu feryadı duymuyor musunuz? Vay vay vay. Vec'allena min ledünke veliyye. Ya Rabbi, bizim için bir koruyucu ver. Vec'allena min ledünke nasira. Ya Rabbi, katından bize yardım eden birini gönder. Ya Rabbi, bir yardımcı ver. Böyle dua ediyorlarmış Mekke'de ki hicret edemeyenler o kadar sıkıştırdılar ki ekonomik ambargo uyguladılar. Pazara çıkamıyor Müslümanlar. Efendim, öyle korkunç bir ekonomik ve sosyal ambargo, ta o zamanları başlamış ambargolar filan var ki oradaki çocukların, kadınların ve erkeklerin, yani yaşlı kalmışlar Mekke'de, hicret edememişler, o yolu yürüyememişler, yürüme imkanları yok yani adamların. Nasıl gitsin şimdi 80 yaşın adam Mekke'de, Medine'ye nasıl o sıcakta yürüsün? İmkanları yok, orada kaldılar. Onların feryadını, o feryatta dedikleri kelimeleri, cümleleri Allah lehvi mahfuza çıkarıp buraya gönderdi. Yani siz bunların uğruna nasıl mücadele vermezsiniz? Feryat ediyor bunlar diyor. Anlıyor musunuz şimdi? Şu feryada bak. Ya Rab, bizi bu halkı zalim olan ülkeden çıkar ya Rab diyorlarmış çocuklar, kadınlar, çaresiz erkekler feryat ediyormuş. O zaman Mekke, tabi peygamberimiz göç etmiş, hicret etmiş. Tabi buna göç demek iyi bir mana değil. Hicret manevi bir manası var. Göçün manevi manası yoktur. Göç yaparsın ama Allah uğruna yapmazsın. Ama hicret Allah uğruna yapıldığı için ona hicret diyeceksin. Ona göç denmez. İşte böyle hata yapıyoruz ara sıra. Şimdi kendim ağzımdan çıkan kelimeleri kritize ediyorum. Ona hicret denmez. Göç denmez. Neyse. Şimdi bizi buradan çıkar. Bize bir koruyucu gönder. Bize bir yardımcı gönder ya Rab diye dua ediyor. İşte bu feryadın gereği Bedir Savaşı yapılmıştır. Uhud Savaşı yapılmıştır. Hendek Savaşı yapılmıştır. İşte bu ahlar yukarı çıkıyor, savaş emrini alıp geliyor. Bu ahlar yukarıya çıkıyor ve savaş iznini alıp geliyor. O izin de 39. ayette veriliyor. Hac suresinin. Üzine lillezine yukatelune bi ennehum zulmu ve innallaha ala nasrihim lekadir dedi Allah. Artık zulme uğrayanlara savaşma izni verildi diyor Allah. Ben onlara yardım edeceğim o zulme uğrayanlara. İşte zulme uğramışlardı. Bu ah çıktı. Levh-i Mahfuz'dan savaş iznini aldı geldi. Bak o ayeti buraya getireceğiz. Yahut bu ayeti oraya getireceğiz. Fark etmez. Şimdi demek ki Allah-u Teala bu ahlara zulme uğrayan insanların ahını dindirmek için savaşman lazım diyor. O ah benim yolumun ahıdır o. Zulme uğrayan insan benim yolumdadır. Onunu kurtarmak için mücadele veriyorsan benim fi sebilillah odur işte diyor. Bak fi sebil, sebil nedir? Ya Rabbi senin yolunda ne demektir yani? Senin yolun nereden gidiyor? Nereden geçiyor? De bize ya Rab. Aha işte bir tanesi bu diyor. Çaresiz insanların, zulme uğrayan insanların ahı benim yolumdan gidiyor. Sen de o yol uğruna mücadele verdin mi benim yolumdan geldin demektir diyor. Olay bu. Olay bu. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor değil mi? Muhteşem. Şimdi tabii bu o zamanki Mekke'de kalan Müslümanlar, hicret edemeyen çocuklar, hicret edemeyen hanımlar, çaresiz erkekler yani bunlar demek ki o zamanda bile daha yeni Müslümanlık gelmiş bile veliyi biliyor, nasırı biliyor, Allah'a nasıl dua edeceğini biliyor ve tam o duayı da Allah olduğu gibi buraya koyuyor. Yani o zamanki o çocukların, o kadınların, o erkeklerin, çaresizlerin yaptığı dua aynen Allah tarafından kabul ediliyor ve aynen cümle olarak buraya koyuyor. O kadar dini kültürleri var yani, almışlar peygamberden yani. Hazreti Peygamber'den tabi 10 yıl Mekke'de kaldı ya peygamberimiz, efendim hicret etmeden evvel. O 10 yılda bu kültürü almışlar yani. Velinin ne olduğunu biliyor mesela. Bak baba baba baba. Biz kaç sene sonra öğrendik onu efendim. Nesiri biliyor. Ledünk, ledünni, ledünni de biliyor. Baba baba. Bu ledünni bunda kolay değil. Şimdi ledünni bilgi var. Ledünni çocuk var. Ledünni rahmet var. Ledünni veli yardımcı var. Ledünni yardım var. Baba bak görüyor musun bunları? Ledünni bak. Bu ledünni de biliyor. Oho ben ne zaman öğrenmişim ledünni? Yıllar sonra, yıllar yıllar. Belki de 40 yaşındaydım filan. Ama bu çocuklar bunu duayı yapıyor. Kadınlar da yapıyor. Kadınlar da kültürlü öğrenmişler yani İslam'ı. Nasıl dua edeceğini biliyor. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenler يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا İnkar edenler, kafirler de يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Tağut uğruna savaşırlar. Şimdi Müslümanla kafirin farkını anlattı şimdi. Farkı fark et diyor. Bak ben sana açıklıyorum ey Müslüman. Dikkat et. Tağutun uğruna mı mücadele veriyorsun, savaşıyorsun? Yoksa Allah'ın uğruna mı? Kim tağutun uğruna savaşır? Kim Allah'ın uğruna savaşır? Bunun şimdi ayrımını burada veriyor. Muhteşem. Muhteşem. Müslümansan benim uğruma mücadele vereceksin. Yani ne demek senin uğruna ya Rabbi? Dünyevi menfaat olmayacak. Senin savaşın manevi değerler üzerinde olacak. Anladın mı şimdi? Yani toprak alayım, şu şehri fethedeyim, şu şehri alayım, toprakları alayım, ganimet alayım, memna alayım diye değil. Fatih Sultan Mehmet ne dedi? İstanbul'u fethettiği zaman benim mücadelem fillah'tır dedi. Allah uğrunadır dedi. Ben toprak uğruna değildim. Benim maksadım İstanbul topraklarını almak değil. Benim maksadım İstanbul'un semalarına ezanı okutmaktır dedi. Bu budur işte dedi. İşte Fatih böyle yetişmiş adam. 21 yaşında adam yapan bu işi. Kolay mı? Böyle yetiştirilmiş ya. Benim maksadım ezanı okutmaktır bu topraklarla. Yoksa ben gideyim İstanbul'u alayım, toprakları alayım. Ne olacak? Öleceğim, gideceğim, geride kalacak. Bu değil benim maksadım. İşte bak. Olay bu. Yani bu ayeti biliyor. Bunu öğretmiş ona hocası. Bunun ruhunu öğretmiş. Belki direkt bu ayeti öğretmemiştir ona ama onun ruhunu ona öğretmiştir. Şimdi burada 1400 sene evvel diyor Allah-u Teala, iman edenler benim uğruma mücadele verir. Kafirlerse tağut uğruna mücadele verir. Ya Rabbi bu tağut nedir? Yani bunun rivayeti şeytandır. Şimdi insani şeytanlarla cinni şeytanlar bir araya gelince ikisinin adı tağut olur. Bu kadar güzel tanım olmaz. Şimdi tağutun tabii tanımı var tabii de. Yani şimdi şeytansa şeytandır. Cin şeytanı. Bir de insan şeytanı var diyor Allah-u Teala. İnsan şeytanı var. Aynen böyle. Nerede diyor bunu? Nas suresinde ve efendim 112. ayet olması lazım. En'am'da. Minel cinneti ben nasi diye okuyorsunuz ya namazdan. Nas suresinde. O şeytanlar diyor. O hannas. O insanın göğsüne vesvese veren hannas var ya, pusuda yatan. O diyor insanlardan ve cinlerden meydana gelmiştir. Yani insanlardan da şeytan var, cinlerden de şeytan var. Şeyde de diyor ki ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni. İnsi ve cinni. Cin ve insan şeytanlarını peygamberlere düşman kıldı. İnsan ve cin şeytanlarına. Demek ki şeytan dediğimiz zamanda hem insandan oluşuyor hem cinlerden oluşuyor. İblis ise sadece cinlerdendir. İblis. Şimdi bak burada bilgi öğretiyor. Öğreniyoruz. Doçentsiniz, profesör olacaksınız. Şimdi bu tağut hem cinlerden olan şeytanları hem insanlardan olan şeytanları bir araya getirip hepsine birden tağut deriz. Bu onların ismi tağut. Fakat tağut kelimesine şöyle bir mana verelim. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran her ne varsa tağuttur. Çünkü bizi bir şeyler Allah'tan uzaklaştırıyor. Bu şeytan olur, bu nefsin olur, bu başka bir insan olur, bu ideoloji olur, felsefe olur. Yani da ne insanı Allah'ından uzaklaştırıyorsa o tağuttur. Çünkü şeytan demiyor ona Allah. Bak şeytan diyecek ona ama şimdi felsefe de felsefe, ideoloji insanı yoldan çıkarıyor, Allah'ından uzaklaştırıyor. Bu tağuttur işte. Bu tağuta giriyor. O grup, o kelimenin kavramı içerisine giriyor. Ama şuradan ha. Tağutu böyle anlasın. Aslında taga kelimesinden gelir bu. Taga azgınlık demektir. Sınır tanımama demektir. Taga azmak. Hiçbir sınır tanımamak. Ahlaki bir değer, bir sınır tanımayan adam. Bizim hayvanlar gibi çıkarırdık onları, dedim size de geçen anlattım size. Çobanlık yaparken hayvanları ağırdan çıkarırız, bir de bakarsın ki hiç dalar gider, sınır mürü tanımaz. Komşunun efendim tarlasına girer, onun lahanlarını yer, onun sebzelerini yer. Bilmez ki hayvan neresidir, sınır burası. İnsan bilir sınırı. Sınır kültürü insandadır diyor Allah-u Teala. Burada da Alak suresinde diyor, bu da okumakla elde edilir. İnsanın azgınlığını ancak okumakla gidereceksin diyor. Vay vay. Ama ya Rabbi bizimkiler okuyorlar, daha fazla azıyorlar. Ne edeceğim şimdi? Ama diyor onların okuması okuma değil. O okuma okuma değil. O yarı buçuk okumadır. Sonra çünkü kella innel insane leyetha diyor. Bak o beş tane ayetten sonra bu ayeti koymuş. O ilk gelen beş tane ayeti okumakla başlayan ayetlerden sonra bunu koymuş. Ne demek bu? İnsan azgındır diyor. Ya Rabbi bu azgınlığı neyle gider diyor. Yukarı dedim sana oku da. Oku dedim sana da ondan olacak. Bilgiyle olacak bu iş. Bilgiyle, bilgiyle. Ayetlere bak ayetler nasıl dantel örüyorum görüyor musun? Ya bu danteli görüyorsunuz da satınızda vitrinde koyun oraya da bak, büyük para alın. Ne ezan mı okunuyor? Ezan okunuyor. Oo. Bu ayeti ne yapacağız? 76. Neyse bu ayeti bitirelim bir daha buraya dönmeyelim. Fekatilu evliya şeytan. Şeytanların dostları ile vuruşun diyor Allah. Oo. Yani insanlar arasında şeytanların, şeytanın dostu vardır. O dostlarla vuruşun bak bak bak. İnne keyde şeytani kâne la'ifa. Şeytanın entrikası, şeytanın düzeni çok zayıftır. Yani şeytan düzen kuruyor size ama onun düzeni çok zayıftır. Buna rağmen o düzenin peşine gidiyorsunuz. Benim peşime gelmiyorsunuz. Benim çağrıma gelmiyorsunuz. Şeytan da bunu mahşerde her şey bitince söyleyecek ha. Ve gâle şeytanu lemmâ kuluyel emru 22. ayet İbrahim suresinin her şey bitince kalkacak diyecek ki kafirlere. Ben çağırdım sizi. Allah da çağırdı. Benim çağrım hiçbir gücüm yoktu. Benim çağrıma geldiniz. Allah'ın çağrısına gitmediniz. Ben şimdi yalancı çıktım size. Bak. bu insanoğlu böyle. Bu şeytanın entrikası zayıftır. Bu o kadar büyük bir şey değil diyor Allah-u Teala. Bunu bertaraf edebilirsiniz diyor. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah razı olsun.